Nu am luat în calcul demisia, este ceea ce anunță președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu. Ieri premierul Viorica Dăncilă cerea demiterea acestuia în urma blocării sistemului informatic al cardurilor de sănătate. Acest sistem este nefuncțional de la începutul acestei luni. Șefa guvernului a cerut și demiterea purtătorului de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, pentru declarații controversate. Declarațiile purtătorului de cuvânt de la Casa Asigurărilor de Sănătate arată că nu are ce căuta în această funcție, de aceea solicit Ministrului Sănătății demiterea purtătorului de cuvânt al Casei Asigurărilor de Sănătate și a directorului Casei Asigurărilor de Sănătate. Nu vom accepta niciodată ca un funcționar public, un om care deține o anumită funcție, să aibă astfel de cuvinte pentru cetățeni. Așadar, președintele Casei de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu, a spus că nu ia în acest moment în calcul varianta demisiei și a adăugat că îi va trimite premierului toate datele necesare unei decizii informate. Ieri, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, spunea că speră ca de luni să avem un sistem informatic funcțional. Noua lege a educației este aproape gata, va fi trimisă în Parlament la toamnă. Ministrul Ecaterina Andronescu a declarat că, din punctul său de vedere, și liceele cu rezultate bune ar trebui să fie autonome, la fel ca universitățile. Colegiile centenare, colegiile pedagogice, care dovedesc că au rezultate absolut excepționale în fiecare an, eu cred că pentru ei trebuie să extindem această autonomie care o avem astăzi pentru universități, autonomie care a adus rezultate pozitive în lumea universitară. De ce să nu încercăm să mergem și spre preuniversitar și nu numai cu autonomie instituțională, ci și cu autonomie profesională, autonomia profesională a dascălilor. Să încercăm să îi sprijinim să elaboreze lecții personalizate la nivelul clasei, poate chiar personalizate la nivelul elevilor. Ministrul Educației anunță inspecții în județele în care 20% dintre elevii claselor a 8 au fost lăsați corijenți înainte de evaluarea națională, astfel nu au mai putut intra la liceu. Este vorba despre așa numitul fenomen Brăila, sesizat de unele organizații neguvernamentale. Acestea au reclamat că pentru a proteja reputația școlilor, unii profesori nu le permit elevilor cu rezultate slabe să treacă de gimnaziu. Noi intenționăm să mergem, să facem o evaluare și acum organizăm o tematică a inspecției cu care vom merge în aceste județe să descifrăm mecanismul intern prin care am ajuns la Brăila, la 20, aproape 20% dintre elevii clasei a 8-a sunt lăsați corigenți, când în anii anteriori ați văzut procentele erau câteva, 4-5%. 20% mi se pare foarte mult. Noul Parlament European susține candidatura Laurei Codruța Chioveși la postul de procuror general european. Procedura se blocase înainte de alegerile din mai. La cererea grupurilor politice, președintele Parlamentului va trimite o scrisoare Consiliului Uniunii Europene în acest sens. Iuliana Ochi vine cu detalii. Potrivit președintelui Parlamentului European, numirea cât mai repede a procurorului general al Uniunii este esențială pentru investigarea și inculparea infracțiunilor împotriva bugetului comunitar. David Sassoli face anunț de susținere înainte de reuniunea informală a miniștrilor de justiție și afaceri interne din cele 28 de state membre. Procurorul general european este numit de Parlament și Consiliul Uniunii, ultima instituție fiind prezidată de România până de curând, care s-a opus numirii Laurei Codruța Kövesi prin reprezentanții guvernului în comisiile tehnice. În cursa pentru acest post au rămas fosta șefă ADNA și francezul Jean-François Bonnert. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi foarte caldă astăzi în Câmpia Română. După amiază, vremea devine instabilă în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse. În rest, unde vor fi norări, averse, descărcări electrice și vijelii. Izolat vor fi ploi torențiale, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 33 de grade. Soare astăzi în București și o maximă de 31 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața. Bună dimineața, FCSB și Universitatea Craiova au trecut de primul tur preliminar al Europa League cu duble victorii. Roșalbaștri au câștigat aseară cu 2-1 în deplasare la Milsam Iorhei, goluri marcate în prima repriză de puștiul de 17 ani Cristian Dumitru și de noul venit Răzvan Oaidă. Amintim, în tur a fost 2-0 pentru FCSB. Învingătoare în prima manșă cu 3-2 în deplasare, Universitatea Craiova s-a impus ieri cu același scor în fața echipei AZR Sabail. Oltenii au condus cu 2-0, marcatorii Cicâldău și Vătăjelu, dar au avut emoții după ce au fost egalați în interval de numai 3 minute la jumătatea reprizei secunde. Carlos Forteș a înscris golul victoriei în minutul 90. Este al treilea rezultat de 3-2 consecutiv al Craiovei, care a trecut cu același scor și de Academica Clinceni în prima etapă a campionatului. În turul al doilea preliminar al Europa League, Universitatea o va întâlni pe Honved Budapesta, prima manșă săptămâna viitoare în Ungaria. FCSB va juca în continuare cu Alașchert din Armenia și va juca turul tot în deplasare. Patricia Maria Țiga a produs o mare surpriză la BRD Bucharest Open. Jucătoarea română, care nici măcar nu figurează în clasamentul WTA, a eliminat-o pe principala favorită, campioana în titlu Anastasia Sevastova, numărul 11 mondial. Țig s-a impus cu 6-2, 7-5 într-o oră și 40 de minute de joc și o va întâlni astăzi în sferturi pe Cristina Plișcova. Patricia Maria Țig nu are clasament în acest moment, fiindcă nu a mai jucat de 2 ani, timp în care a născut și a avut și câteva accidentări. Ea s-a retras ieri din proba de dublu de la București, în care făcea pereche cu Irina Bara. În sferturi la simplu e calificată și Irina Begu, care va juca în al doilea meci al zilei pe terenul central cu a șasea favorită Laura Ziegemund. Da, avem așadar trei echipe în turul al doilea preliminar al Europa League, pentru că pe lângă Universitatea Craiova și FCSB va intra din această rundă și Viitorul, CFR Cluj în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, așadar... Mergem, și a revenit fotbalul românesc. Mergem in corpore spre grupe. Uh-huh. Vreo două săptămâni și a revenit fotbalul până la următoarele meciuri. În primele tururi suntem lei cu ăștia mărunței, facem treabă. I-am bătut pe frații noștri ieri, n-a fost frumos. A prins claxon, mă iertați de expresie, și domnul Becali, care... Deja gata, îi vinde pe tot. L-au întrebat ăștia, domnule, dacă ar fi să luați 20 de milioane pe Florinel Coman, l-ați dat. De ce-ți nebun? Hai că ne-ai fiert cu prima piesă. Zine despre ce-i vorba. Prima piesă este Carla's Dreams, piesa de lansare a trupei Carla's Dreams în România, cel puțin noi așa am aflat de ei, când au făcut acest duet cu Ina Pohui. Și iară trist, și iară-i depresneac, și iară-i sfârșit de lună și tu stai pe galeac. Da ți-i pohui de toată lumea, stresată de știri și de spărțiri din seriale, de fețele ei, de Macea Coltei și VVV cu fete goale. Așa de pohui de faptul că se reduceri mari într-un butic cu țoale. Dum, dum, dum, dum, rum, dum, dum, dum, cu căștile pe cap, mergi singur pe drum. Dum, dum, dum, dum, rum, dum, dum, dum, ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, dum, dum, dum, rum, dum, dum, dum, cu căștile pe cap, mergi singur el pe drum. Ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Lângă tine acasă este niște borș, o leacă de smântână, liftemul o vini, factura la lumină. Pornește televizorul ca sunet de fundal, acolo trei deștepți discută ultimul scandal. Ție-ți pohui, tu ieși afară și pentru că stile și te gândești pe cine vrei să vezi diseară. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, cu căștile pe cap, mergi singur pe drum. Dum, chiar dacă știi că e pastile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noapte îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile,